जय साई राम श्री साई सुख धाम तू भक्तों के दुख तूने बुद्ध पे ही सह गयो करुणा निधान मेरे साई भगवान तू भक्तों की पीड़ा तेरे आंसू में बह गयो जिसका न कोई सहारा एक नाम तू भक्ति के वश में हो भक्तों के रह गयो श्रद्धा सबूरी दे करे जो कल्याण तू तेरे सब सब का तू बात ऐसी कह गयो तेरे सब सब का तू बात ऐसी कह गयो अरे साई नाथ की सुन के कथा साई नाथ की सुन के कथा मेरो मन हो गयो लटा पटा मेरो मन हो गयो लटा पटा लटा पटा हाँ लटा पटा लटा पटा हाँ लटा पटा शिरडी धाम की देख छटा शिरडी धाम की देख छटा मेरो मन हो लटा पटा इंद्रलोक सा द्वार कमाई इंद्रलोक सा द्वार कमाई जहां बसेरा गुरु गोसाई जहां बसेरा गुरु गोसाई इंद्रलोक सा द्वार कमाई इंद्रलोक सा द्वार कमाई जहां बसेरा गुरु गोसाई जहां बसेरा गुरु गोसाई बाबा भक्ति रस की वर से घटा भक्ति रस की वर से घटा मेरो मन हो गयो लटा पटा हाँ मेरो मन हो गयो लटा पटा लटा पटा साई लटा पटा लटा पटा साई लटा पटा अरे साई नाथ की सुन के कथा मेरो मन हो गयो लटा पटा स्वर्ण सिंहासन रतन पालकी स्वर्ण सिंहासन रतन पालकी है सवारी रथ कमाल की है सवारी रथ कमाल की स्वर्ण सिंहासन रतन पालकी स्वर्ण सिंहासन रतन पालकी है सवारी रथ कमाल की है सवारी रथ कमाल की नैनन बस गयो विपुल छटा नैनन बस गयो विपुल छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा मेरो मन हो गयो लटा पटा लटा पटा साई लटा पटा लटा पटा साई लटा पटा अरे साई नाथ की सुन के कथा मेरो मन हो गयो लटा पटा साईं संत पर ब्रह्म फकीरा साईं संत पर ब्रह्म फकीरा माटी मन को कर दे हीरा माटी मन को कर दे हीरा साईं संत पर ब्रह्म फकीरा साईं संत पर ब्रह्म फकीरा माटी मन को कर दे हीरा माटी मन को कर दे हीरा मिट गई सारी जन्म व्यथा मिट गई सारी जन्म व्यथा मेरो मन हो गयो लटा फटा